Good evening, sir. Mag-share po sana ako ng story. Pero ang story na ito ay hindi ko personal experience. Instead, na-experience ito ng tito ko. At madalas niyang kinukwento sa amin noong nabubuhay pa siya. By the way po, sana pangalan na lang ni tito ang ilagay mo as sender. Gusto ko kasi na i-dedicate ito para sa kanyang alaala. Late 90s ito nangyari. Noong mga panahon na yon, nagtatrabaho si Tito bilang cameraman sa isang sikat na network. Hindi ko na lang babanggitin kung anong network. Tinawagan si Tito dahil magko-cover sila sa nangyaring sunog sa Ozone Disco. Ilang taon na rin ang nagdaan nun, pero sariwa pa sa lahat yung malagim na nangyari. Sa mga hindi po ito inabot at hindi alam kung ano yung nangyari, ito po yung sunog na nangyari sa Ozone Disco, kung saan natrap ang mga tao nang magkaroon ng sunog sa loob. Hindi sila nakalabas, kaya napakaraming namatay dun. So maaga pa lang, nagpunta na sila dito sa location. Ang sabi kasi kailangan niya makakuha ng iba't ibang footage. Daytime at nighttime shots daw ang kailangan nila. A few days back ay nakahingi na sila ng permiso sa caretaker, kaya malaya silang nakakapasok. Isa pa, sinasamahan sila ng mismong nagbabantay. Minsan, iniiwan pa nila na nakabukas yung nasunog na lugar, kaya hindi naiiwasan na may pumapasok para makiusyoso. Habang kumukuha ng daytime shot si Tito, ang dami daw meron. Mga nakatira malapit sa lugar. Habang tumatagal daw, dumadami sila ng dumadami. Pinabayaan na lang ni Tito at nagpatuloy lang siya sa pagkuha ng video. Maya't maya daw siyang kumukuha ng footage. Lalo na yung equipment na dala nila eh hindi ganun kaganda. Kaya para makasiguro, dinamihan niya na ang kuha niya. Para pipiliin na lang yung magaganda. Ang sabi ni Tito, nakakapangilabot daw magstay sa lugar na yon. Kasi bawat sulok may makakapagpaalala sa'yo tungkol sa sunog na nangyari. Minsan nga may mga personal belongings ka pa na makikita. Siguro, hindi pa talaga nalinis yung lugar. Nung matapos na sila sa daytime footage at saka sa interview sa ilang mga residente, nagpalipas muna sila dito sa isang tindahan. Kasi kailangan pa nila antayin gumabi para makakuha ng night footage. Kinagabihan, nung nag-setup na sila ulit, may ilan pa ring residente na nagpunta. Pero this time hindi na sila pinabayaan na pumasok habang nagli-video. Kasi nakakaabala na sila. Yung kasama ni Tito nag-video sa labas. Tapos si Tito naman ang sa loob. Noong una ayaw talaga niya. Kaso no choice siya. At para na rin makauwi na sila, ginawa na lang niya. Pale, dalawa sila sa loob nun. Si Tito ang may hawak sa camera. Tapos yung isa ang may hawak sa ilaw. Habang nakasipat si Tito sa camera, naririnig niya yung kasama niya. Nakatayo ito sa likuran ni Tito. Pambihira, sabing huwag kayo papasok eh. Ang ibig niyang sabihin yung mga nakikiusyoso, andyan na naman. Kahit hindi nakita diretso ni Tito, alam niyang yun ang tinutukoy ng kasama niya. Kasi sa gilid ng paningin niya, nakikita at nararamdaman niya na maraming nakatayo sa likod nila. Sumagot naman si Tito, "Diba sabi ko bawalan mo na?" Sabi naman ng kasama niya, "Wala eh, makulit sila, alangan namang ilak ko." E di nagpatuloy na lang sila. Nung ibaling daw ni Tito yung camera pa kanan, habang nakasilip si Tito sa camera, may nakita siyang lalaking nakatayo. Nung una nagulat si Tito, sabay sinabihan niya, "Oy, tabi dyan, kumukuha kami ng video." Kaso pagdungaw niya sa ibabaw ng camera, wala namang tao. Nangilabot na daw si Tito, tapos tinanong niya yung kasama niya, "Nakita mo ba yun?" "Ang alin?" "Wala naman sir, ikaw ah, tinatakot mo pa ako." Ang sagot daw nito sa kanya. Pinabayaan na lang ni Tito at itinuloy na lang ang pagkuha ng footage. Medyo naasar na daw siya, kasi masyado nang lumalapit sa kanila yung mga usisero. Ang ilan daw nasasagi na niya sa siko niya. Tapos maya-maya nagsalita yung kasama niya. Halata mo sa boses niya na asar na ito. Sabi nang lumabas muna kayo eh. Nakikiusap na po ako. Gusto na naming umuwi. Nakakaabala kayo sa trabaho namin. Hindi inaasahan nila Tito yung sumunod na nangyari. Meron daw sumagot mula sa likuran. Hindi kami makalabas eh. Ayaw bumukas ng pinto. Gustong gusto ko na rin umuwi. Nagtinginan si Tito saka yung kasama niya. Kasi pareho nilang narinig yung nagsalita. Sabay nilang nilingon. Pero nanlambot silang dalawa. Kasi pagtalikod nila, nalaman nilang wala namang nanonood sa kanila. Akala nila maraming usisero sa likod kagaya noong umaga. Pero ang totoo, dalawa lang pala sila na nasa loob ng nasunog na diskuhan. Ang labis pang kinatakot nila. Sino yung lalaking nagsalita kanina? Hindi na nakatiis sila Tito. Napatakbo raw sila palabas at hindi na dinagdagan pa ang footage nila. Hindi makalimutan ni Tito yung nangyari na yon. Ang sabi niya pa, mula nung nangyari yon, nahirapan na siyang gawin ng maayos ang trabaho niya. Para sa akin naman, although talagang nakakatakot yung nangyari sa kanya, pero kung iisipin mo, nakakaawa talaga yung mga naging biktima. Nagpunta sila doon para magsaya, pero ang nangyari, hindi na sila nakalabas at lahat sila gusto nang makauwi sa pamilya nila. Pero hinding-hindi na yun mangyayari. Magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwento natin para sa araw na ito. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Shadow Weavers. Dito magtatampok tayo ng mga kwento mula sa iba't ibang manunulat. Sana po ay makapag-subscribe kayo para magtuloy-tuloy ang progreso ng channel na yon. Para makasabay dito sa Pinoy Creepypasta. Nakalagay ang link sa comment section ng video na ito. Click nyo lang po at mag-subscribe po kayo. I-like nyo rin po sana ang Facebook page natin. Maglalagay tayo dito ng mga exclusive videos na hindi makikita dito sa YouTube channel. Muli, nasa comment section po ang link para dito. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Pinoy Creepypasta, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Huwag nyo rin po sana kalimutang i-like ang video na ito kung nagustuhan ninyo. Ako po si Neb Quero at magandang gabi po sa lahat.